эфиры «Радио Свобода» и авторская программа «Подороже свободы». На Могилевщину, у отдалены от основных транспортных шляхов Чириков, запрошаю вас я, Виталь Сямашко. Недавними часами жыхары большим 8-тысячного Чэрыкава атрымалі спачатку ад мясцовай, а пасля вярхоўнай беларускіх уладаў эфект шокавай палітычнай тэрапіі. Было так, колькі год таму на вуліцы Дзімітрава распачалося будаўніцтва двухпавярховага асабняка з жоўценькай аздобнай цэглы з асобна стаячым гаражом. Дзеля гэтага вырубілі частку гарадскога парку, перанеслі лінію электраперадач. Але асабліва ўзрушыла тутэйшых, калі да доміка на бакавой вуліцы падвялі асфальт. У тыя дні 60-гадовы індывідуальны прадпрымальнік сябра партыі БНФ спадар Геннадзій Райкоў у незалежнай газеце «Чэрыкаўскай навіны» назваў мясцовую ладу. Да я назвал ее хамство. А хиба не хамство построить себе особняк, проложить асфальт до хлебозавода, не доложить 250 метров? Лишь не казать, что подобное свавольство мог дозволить себе только керавник Чэрыкаўскай вертикали Миколай Кадатенко, який шчасно проживая у сядзібе дагэтуль. При конце жніўня минулого года новый шок. У прыгородный агрогородок Езеры на жывёлагадоўчий комплекс завитал Александр Лукашенко. Мясцовая вертикаль пераплюнула саму себе. Даярак примусили мыть коров шампунем, фарбаваць ім капыты. Урэшце, замест іх сымуляваць дойку пасадзілі сімпатычных маладых настаўніц. Калі ўсё той жа спадар Райкоў узгадаваў тыя падзеі, яго насіпаты голас з кіроўцы з 30-гадовым стажам зрываўся ад напругі. Долга чэргуляры не маглі ўзвазіць. Да, свазілі кароў са ўсяго раёна племенных, чтобы запоўніць комплекс этот. Свезлі са ўсіх садзікаў цветы, шафяровы, каторыя там вазілі туда, запёрлі ў машынным дварэ, галодныя, не адкрываць занавескі, у гет того какому, что не передвигаться. Не хотел бы я быть на месте того, кто подносил хлеб, соль Лукашенко. Дали-то в лоб целить снайпер. В доме он, как мышь под веником, сидел, потому что предупредили, к окнам не подходить, можешь пулю отрывать. Народ был шокирован, что это за президент. Зрэшты, пасля прэзідэнцкай вандроўкі нічога ў чэрыкаўскім жыцці не перамянілася. Прынамсі, наконт галоўнай харчовай праблемы мясцовых, якасці хлеба. І зноў кажа Геннадзій Райкоў. Хлеб мне попадался тостовы, но на третий день становится вонючым, что его и собака жрать не будет. А в магазинах, что привозят с Могилёва, Кадатенко запретил. Кому так подложит этот хлеб, это знакомый. С подпалым. Да, да, да. Я сам беру, потому что чэрыкаўскі хлеб, он просто линию пахнет, не взяли его, обратно везут на хлебзавод, перемешивают и обратно выпекают. Какой может быть там хлеб, если проходит карусель эту? Дрэнная якасць выпечкі ўжо невядома колькі існуе з-за адсутнасці сродкаў на замену абсталявання на хлебазаводзе да і нізкіх заробкаў. Вось запіс, які я зрабіў 5 год таму ў часе першай вандроўкі ў Чэрыку. Я с вами не буду гаварыць і не прыставаць. Ідзіце к дырэктару, там і спрашывайце. Колькі сярэдняя зарплата зараз на? Не знаю, но выше 162 мы получаем у большинцы. А в цехах, 200. Былы вайсковец, пенсіянер і вартаўнік спадар Уладзімір Ігнатаў цвердзіць, што стала яшчэ горш. А там уже некому і работаць. Кстати, осталось человек 10 или 15. У любой организации зайдите, посмотрите, люди копейки получают. До 300 тысяч, да? Да, некоторые даже эти не получают. А пенсии посмотрите. Знаю бабку, он, о, молодец, вот добавил еще 80 рублей. Одна мне что-то глаза не поцарапала, когда я сказал, что ты же их купишь. Непадалёк жыве яшчэ адзін мой чэрыкаўскі знаёмца, вядомы краязнаўца ды гісторык, спадар Васіль Максіменка. З ім знотык за існуючага бязладдзя нядаўна адбылася трагедыя. Расказваў мне пра яе з відавочнай фізычнай цяжкасцю, прамаўляючы словы. Я збіраў матэрыялы для сваёй будучай кнігі, гісторыка-геаграфічная, нараз чэрыкаўскага раёна, і мне спатрабавалася зрабіць фотаздымак. Кар'ера як следства тэхнагеннай дзейнасці людзей. Звярнуў з шашы Чэрыкаў Краснополя улево уезд на лясную дорогу, якая ведзе до кар'ера, быў перацянуты тросом, які нічым не абазначаны быў. Шэрань бачны, яго я на скутары добра, што збавіў та хуткасць 40-50, ўсё, гамон, уже на тым бы свеце быў. Наткнуўся на шыі на гэты трос, Притомність стратив. Добре, що потім очуняв крішечку. Окривавлений був. Суд відбулося те, що завів і сам доїхав до лікарні. Пробили тут ось трахеостомію. А ти дихати не мог, да? Да, ну що, в реанімації лежав. Справився в тим, що є така ПМК-280 Чераковська. Ну, вони неналежним чином відносилися до експлуатації цього кар'єра і до охови його. Тому що ніяких попереджальних знаків не було, штохбаума. А за кого ходить цей трос був натягнутий? Щоб не заїжджали. У нього ж компресійний перелом позвоночника. Після цього? Доки безумовно. Два місяці у лікарні лежав. Заяву прокуратури писав. Кримінальну справу не збудили. Не знайшли вкладу значенства. Втратив працездольність в школі. Ну, ти ж історик. Ти ж постійно говориш. Так, да, так, да, да, безумовно. Максименко фігура знаковая. Як экс-депутат райсавета ініціраў у свае часы замену гарадскога герба кравіцкай пагоні з чамусьці двухгаловым расійскім арлом на гістарычную бела-сінія выяву абарончай вежы з крыжом на версі. 5 год таму, аднак, беларускамоўны аўтар кнігі пра дэрэвалюцыйны Чэрыкаў здзівіў мяне сяброўствам у праўладнай КПБ. Не здзівіў жа тым, што зараз выйшаў адтуль са скандалам. Я паказаў свой нору, калі я публично заявил о том, что старшиня райвыконкама крайне некорректно себя ведеть на сессиях, как паха. Когда я сделал спробу внести в повестку дня питание об заховании исторической спадщины в районе. И он заявил, что Максименко тут нечего робить. Но для этих людей это пустые потухи. Членов этой коммунистической партии Беларуси. Они идут у русле наша кормча. Я вам скажу, мы подтвердим. Безумовно. Эфиры «Подорожжи свободы» и я, Виталь Семашко, запрошаю вас протягнуть вандровку по Чэрыкаў. Я народился тут. І зноў крочу па старой адрэсі, гэтым разам да 59-гадовай маці 12 дзяцей Соф'і Хведаровны Шмакінай. У 18 нарадзіла першага сына Александра, у 40 апошняга Алексея. Дзеля выжывання сям'і перамяніла з дзясятак прафесій, ад пралі да бухгалтаркі. 5 год таму за поўнага раўнадушша ўладаў да праблемаў самай шматдзетнай чэрыкаўскай сям'і сваё ўзнагароджанне ордэнам мацярынства публічна назвала цынізмам. Кабета ў цёмным адзенні сядзела ў хаце адна. Маўляў, разляцеліся ўсе яе ластаўкі ды жыўрукі. Але ў расказе пра іх чулася ціхая, спакойная радасць. Усе жывуць сваімі сем'ямі. Кожну ўчонку дала абразаванне, воспітала. Надзейся сам на сябе. Я ўжо часы не считаю той многадзетнай матеры, хоча затой звездой награждзена. Не апранайце так сама? Да, пенсія маленькая. 460 тысяч. За 12 дзяцей. І 33 года стажа. А што з той ордзен? Ваду падвелі, газ зделалі при савецкай власті. А пра Лукашэнкаўскай нічога? Да. А цяпер пра жанчыну, перад якой у Чэрыкаве, кажа, здымаюць капялюш самая моцная ды мудроная мужчыны. Паводле ўсеагульнага меркавання, настаўніца беларускай мовы з прыгараднага пасёлка Рэчыца Людміла Старавойтава зняла з працы начальніка Чэрыкаўскай міліцыі Райкова, а таксама яго намеснікаў ды супрацоўнікаў, што дазволілі ў адносінах да яе гвалт. Еду ў Рэчыцу на прыватнай таксоўцы, якой кіруе пенсіянерка спадарня Галіна Путро. Па шляху збянтэжыла непрыемнай навінай. Магчыма, у яе ды калегаў па цэху хутка будуць апошнія рэйсы. 377 еўра. Новае страхаванне. Што будзе у вас у Чэрыкаве? Пакідаем і ўсё. Не будзе таксі. Так кожны месяц надо 160 рублёў. Выручка ў месяц. Рублёў 78. А ещё ж надо і налог заплаціць, запчасці купіць і паліва. Але вось невялікі дагледжаны катэдж, дзе з двума дзецьмі жыве спадарня Старавойтава. Замест чаканай жалезнай лэдзі, мілавідная бляндынка з добрымі светлымі вачыма ды лагоднай мовы. Людміла Владзіміровна пачынае расказваць з хрыпатцой. Голас на нервах сарвала. Калі б не раней хто сказаў, што са мной можа такое адбыцца, нікому і не паверыла. Сажыцеля. Маці напісала на мяне заяву, што я якобы украла ў яе 100 тысяч рублёў і збіла іх абодвух. За 5-7 хвілін. Тым больш гэта жанчына, якая знаходзілася на ўліку псіятра. Пачалося гэта ўсё 28-га кастрычніка. Усталёвала ў хаце газ і мой бывшы сажыцель, ён быццам бы паехаў за інструментам, так і нема. Заехала я да яго маці, паглядзе, ён п'яны спаў, і ён калі выязджаў, забраў ключы ад майго дома, залезла яго карман, шукала ключ. Маці накінулася з палкай. А ў суботу, дзеці, нешта міліцыя мам прыязджала. У школе я сталі распытваць, дзе я была учора. У заяве было напісана, што я была не 28-га, а 31-га. У Чэрікаве. Паедзем з намі. Цябе чакае асабіста начальнік. Спытала ў іх ордэр ёсць? Нічога не было. Я казала: "Выпішыце мне павестачку". Скачыў да мяне майор Завадскі, скруціў мне рукі, зашчапіў браслет гэты. У мяне засталіся і сінякі на руках, я ад удара аб стол на нагах. А цяпер ты паедзеш? Или цябе чакае хвіліна пазору? Мы цябе выведзем зараз у наручніках са школы. На той момант для мяне быў шок. На сённяшні дзень я прамаршавала пешком да Чэрікава, каб усе бачылі, што вы робіце, як вы робіце. Ну, калі я села у машыну, стаяў вялікі водар перагару, я буду скардзіцца, гэта ці сцоў п'яны. Знаеш, колькі такіх, як ты скардзіліся, нічога не дабіліся. Кажыце, якія я маю, спытала, правы у дзяжурных жараў. І мне сказаў, ніякіх правоў ты не маеш, вось пасадзю цябе за клетку, там ты ўбачыш. Меншы будзеш людзей збіваць і грошы красці. Дзяцей, што безупынна тэлефанавалі маці, да яе не дапусцілі. Начальнік райкоў праводзіў нарады з падначаленымі з адным пытаннем, што з ёю рабіць. Людмила працягвае. Я не стала даваць паказанні, мне сказалі, можаш быць вольная. Я ўлі, нет, гаспада харошых. Раз я столькі часу прасідзіла, ну, ось ён мне пазвал, добра, сказаў, грошы знайшліся, ўжо не вінавачваюць, але прызнайцеся, што вы збілі, ўзялі палку дваіх чалавек. Я ўлі, вы што хочаце, чтобы я сама сябе абгаварю? Далей я патэлефанавала на гарачую лінію міністэрства ўнутраных справ. Мне параілі напісаць пра ўсё пракуратуру. Копію заявы занесла старшыні райвыканкаму Кадаценка. Толькі пасля мне сакратар прызналася, што на рэзалюцыі было накладзена віза Кадаценкі, заявіцелю адказ не даваць. У той жа дзень на мяне з'явіліся два зама, Сергеяў і Післар, пагражалі, што на мяне узбудзяць крымінальную справу, калі я не забяру сваю заяву з пракуратуры. Я сказала, узбуджайце. Была узбуджаная, скардзіліся на мяне ў управлення ўнутраных справ Магілёўскага аблвыканкама за тое, што я патрабавала весці даследаванне па маёй справе на беларускай мове. Спадарыня Людміла лічыць, што ўрэшце ёй, акрамя ўласнай трываласці, дапамагла і выпадковая ўдача. У часе гарачай лініі з міністрам унутраных справ Куляшовым ёй удалося датэлефанавацца да яго, а пасля патрапіць і на асабісты прыём. Гэта ўжо пасля праверкі службы ўласнай бяспекі завялі крымінальныя справы і на дзяжурнага Жарова за незаконны транзыт мяса ў Расію, і на маёра Завадскага за гандаль прастытуткамі. Знялі начальніка міліцыі Райкова. На прыёме ж міністр Куляшоў і адказаў, што калі так, то вы гаворце, то яны прыбягуць, будуць прасіць прабачэння. Прыехаў Завадскі, Райкоў, казаў, што гэта быў для іх урок, але я папрасіла асабіста падняцца, бо прысутнічаюць людзі. Ты верыла, што ўсё гэта скончыцца перамогай? Не магла я ўпэўнена быць на ўсе 100%, але для сябе сказала, калі пусціць рукі, сэнсу далейшага жыцця не бачыла. Цяпер разумею, многіх, калі ідуць, не шкадуючы ні сябе, ні сіл, не працуе ні Завадскі сёння, ні Райкоў, ні Жараў, ні Післар. Ну, перамога ёсць. На аўтавакзале мяне праводзіў памянёны спадар Геннадзь Райкоў, які суправаджаў у часе вандроўкі. Бадай упершыню за гэты дзень на ягоным жорсткім абветраным твары з'явілася шырокая усмешка. Калі мне пачынаюць прысылаць чэрыкаўскія лукашысты, то я ім адказваю, што я адрозні ад вас не флюгер, а компас. На хвалях «Радуй свабода» прагучала аўтарская праграма «Падарожжы свабоды». І мы даведаліся, што апазіцыйныя і проста думаючы людзі ў Чэрыкаве не флюгер, а компас. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.